Okay, so this morning we're getting back into Galatians. We'll be in chapter 3. În această dimineață ne întoarcem la Galateni, o să fim în capitolul 3. We'll brush up a little bit. We'll go back over a little bit of what we've done. O să facem o scurtă recapitulare a lucrurilor prin care am trecut până acum. But I was thankful for what Alex had to say this morning. Eram mulțumitor pentru ceea ce Alex a zis dimineața aceasta. I've been noticing with my own kids, the older kids especially. Am văzut că în special la copiii mei cei mari. I'm struggling with trying to help them understand not to put their eyes on one another. Mi-e greu să mă lupt cu faptul că ei trebuie să înțeleagă că nu trebuie să se uite unul la celălalt. Because they don't have a lot to worry about, right? As parents, we take care of them. We meet their needs. Pentru că ei nu au multe lucruri de cu care să-și bată capul. Noi ca părinți ne ocupăm de totul. But see, they don't think about because they don't see everything. Vedeți voi, ei nu se gândesc la lucrurile acestea pentru că ei nu văd toate lucrurile. But they look at the people around them and worry about what else is going on. Dar ei se uită la oamenii din jur și se îngrijorează despre ceea ce se întâmplă. So instead of being happy with their portion of food, în loc să se mulțumească cu partea lor de mâncare, they might look over see their brother or sister. Well, how come he or she got more? Se uită în dreapta și în stânga și văd, uite, fratele meu are mai mult sau mai puțin. Don't worry about them. You got food on your plate, just worry about what you have. Dacă tu ai mâncare pe farfuria ta, nu trebuie să mai faci griji de stânga sau dreapta. But as I've been going back and forth with them about this, moment ce am avut tot fel de discuții cu ei, the Lord started revealing my heart to me. Dumnezeu a început să-mi descopere inima mea mie. And started thinking, well, as we get older, we have to start taking care of ourselves. Și am început să mă gândesc că din moment ce creștem, trebuie să ne ocupăm de noi, să avem grijă de noi. We have so many things we think that we have to worry about. Avem atât de multe lucruri de care noi ar trebui să ne facem griji. But then the Lord showed me that when I accepted him into my heart, when he became my Lord and Savior, după ce Domnul mi-a arătat că după ce l-am acceptat pe inima mea și a devenit Domn și Mântuitor, he takes care of my needs. El se îngrijește de nevoile mele. What I mean by that is I don't need to be looking at everyone else around me and what they have or how the Lord's using them. Și ceea ce vreau să spun, nu trebuie să mă îngrijorez despre ceea ce au alții sau cum Dumnezeu îi folosește pe ei. It's so easy for us to do. Este de ușor pentru noi să facem lucrul acesta. It's almost natural. You don't teach the kids. It's natural. E în firea noastră, este natural. Nu înveți copiii să fie așa. So it was thank you for your word. Și acum mulțumesc pentru ceea ce pentru mesajul tău. Okay, so what we've been going through, y'all know about the Galatian churches. Cu siguranță știți de bisericile din Galateni, din Galatia. We had talked about that Paul had gone and Barnabas and they had planted churches. Și am vorbit despre faptul că Pavel și Barnabas au mers și au plantat biserici. And then there were some Jewish legalists. Și după aia erau niște legaliști evrei. That was following behind them. In adding to the gospel of Jesus Christ. Care urmau sau îi urmăreau și adăugau Evanghelia lui Hristos. And I'll just read a verse to you real quick. Și o să citesc un verset foarte rapid. It's Galatians 5:1. It's just the main verse over this whole book. Este Galateni 5:1. Este mesajul de bază, cheie al acestei cărți. It says, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. And do not be entangled again with a yoke of bondage. Hristos ne-a eliberat ca să avem libertate. Rămâneți deci tari și nu vă supuneți din nou jugului sclaviei. And the same goes, I know sometimes when we look at the word, we think, well, this has nothing to do with us. Și că de multe ori când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, zicem așa, asta nu are nicio legătură cu noi. Like what they dealt with, the times back then are way different than now, Jamie. That it doesn't pertain to us. Lucrurile cu care se confruntau ei atunci nu mai au legătură cu noi azi. S-au schimbat lucrurile. But that's so far from the truth. Dar asta e așa de departe de adevăr. Because what they're dealing with here is these legalists came in and were telling them you have to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Cu ceea ce se confruntă ei de fapt aici și cu ceea ce ne confruntăm și noi este că legaliștii au venit și au spus tu trebuie să îl primești pe Iisus ca Domn și Mântuitor. And believe that Jesus Christ died on the cross for your sins and rose again on the third day. Să știți și să credeți că Iisus a murit pe cruce și după aia a înviat peste 3 zile. That he was the sacrificial lamb for our sins. A fost mielul de sacrificiu pentru păcatele noastre. But then these guys added, plus, You have to keep the law of Moses. Iar apoi acești oameni, bărbați, au venit și au adăugat faptul că mai trebuie să mai faceți și legea. So what's basically going on is that Paul had taught them what they needed to be right with God. Ceea ce se întâmplă aici este că Pavel învățase ceea ce trebuia să facă ca să fie bine cu Dumnezeu, să fie ok. You know, what Jesus did for us. Știți ceea ce Iisus a făcut pentru noi? Not what we can do for him by keeping law. Nu ceea ce noi putem să facem pentru el prin păstrarea legii. And for us, you guys, every one of us have things that we deal with every day. Pentru noi, fiecare dintre noi avem lucruri cu care ne confruntăm în fiecare zi. I said before I could name stuff, but it's going to be different for all of us. Cum spuneam și înainte, pot să dau nume anumitor lucruri, dar pentru fiecare dintre noi e diferit. We all have different struggles in our lives. Toți avem lupte diferite în viața noastră. But the thing is if you don't understand, if you don't have a concept that Jesus once and for all died for our sins. Dacă noi nu înțelegem, dacă nu avem conceptul faptului că Iisus a murit odată pentru totdeauna pentru păcatul nostru, there is nothing, absolutely nothing that we can do to please him. Nu este nimic din ceea ce noi putem să facem ca să îi facem pe plac lui, să-l mulțumim pe el. What I mean by that is there's no, we can't earn our right with God. Ceea ce vreau să spun este că noi nu putem să ne obținem dreptul nostru în fața lui Dumnezeu. He did the work. Jesus did the work on the cross. That's finished. El a făcut totul pe cruce. E terminat. We will struggle and get frustrated trying to please God to earn righteousness. O să ne confruntăm și o să ne frustrăm în încercarea noastră de a primi earn righteousness. Neprihănire. Sorry. So we'll go into that more today. Și o să dezvoltăm acest subiect mai mult astăzi. So in the first chapter, we had discussed, Paul writes about his own personal experience. Deci în primul capitol avem pe Pavel care spune și scrie de fapt despre experiența lui personală. With coming to the Lord. În venirea lui la Domnul. And then he had, because these false brothers, these false teachers. După avea acești frați falși, acești învățători falși. Not only were they trying to lead them astray from the gospel, mai că încercau să îi îndepărteze de la Evanghelie, but they were trying to say, Paul's not an apostle, don't listen to him. Dar încercau să-l atace și pe Pavel, spunând că Pavel nu este un apostol, să nu-l ascultați. So in that first chapter, Paul goes over his coming to the Lord experience. În acest prim capitol avem pe Pavel în care vedem cum s-a întors el la Domnul, practic. And he expresses that it was by faith alone. Și el subliniază faptul că prin credință, doar prin credință, not by faith plus works of the law. Nu prin credință și alte fapte în privința legii. Okay, so the second chapter, și al doilea capitol, Paul wrote about confronting Peter, if you remember. Pavel vorbea despre confruntarea lui Petru. And what happened with Peter was some Jewish legalists came around. Niște legaliști evrei au venit. Ce asta s-a întâmplat cu Petru? And so before that, Peter was eating with the Gentiles and fellowshipping with the Gentiles. Și până atunci Petru stătea la masă cu neamurile și avea o părtășie împreună. But when these guys came around, he started distancing himself from the Gentiles. Și după ce când au venit acești băieți, acești evrei, au început să se distanțeze de neamuri. So he was being a hypocrite. Deci practic era un hipocrit. And the problem with that was that he's also was a big leader at that time. Problema cu toate lucrurile acestea este că faptul că Petru era un lider mare atunci. So and he's giving the gent to the church, the Galatian churches, he's given them a list. Și practic el dă bisericilor din Galateni o listă. He's explaining things and then now he's getting ready to talk to them about their experience. El le explică niște lucruri și după aia acum se pregătește să le spună din experiența lui. With their experience with coming to the Lord, receiving the Spirit of God. Experiența lor cu primirea lui Dumnezeu, Duhului Sfânt. And so what he's going to do is, I don't know if lawyers, okay, lawyers. De exemplu, avocații. I had a teacher in school that was a lawyer. He was a lawyer before he started teaching in school. Am avut un profesor la școală care fusese avocat până a început să predea. And he, I don't know how to say it. I was bothered by him. Și pe mine mă deranja mult personalul. He made me think so much. He worked me hard. Cum mă făcea să gândesc, practic lucra, se juca cu mintea mea. But what he would do, his main thing was, he would ask me a question. He already had the answer to it. Și ce făcea el, îmi punea o întrebare la care oricum avea răspunsul. And he knew I had the answer to it. Și știa că și eu am răspunsul. But he had to take me a different way to get to it for me to see it. Dar trebuia să mă ia pe o altă cale ca eu să pot să văd cu adevărat răspunsul. And he told me as a lawyer, they used to do that a lot in court. Și mi-a spus ca avocat, trebuie să faci asta mult în curtea judecată. And that's what we're going to see today is Paul asks them several questions, about six, I believe. Și asta o să vedem că Pavel le pune lor 6 întrebări. But they had forgotten, they had strayed away from the truth. They knew the answer, but they had forgotten. Ei uitaseră, ei se îndepărtaseră de adevăr și acum de adevărul lui Dumnezeu. Okay, so let's turn to Galatians chapter 3. Galaten capitolul 3. And go ahead and you can read verses 1 through 9. Să citesc versetele de la 1 la 9. O, galatene săbuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora Iisus Hristos a fost înfățișat ca răstignit? Un singur lucru doresc să aflu de la voi. Ați primit Duhul prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Sunteți chiar atât de nesăbuiți? După ce ați început în Duhul sfârșit acum în fire? Ați suferit atâtea degeaba? Dacă într-adevăr a fost degeaba, prin urmare, cel ce vă oferă Duhul și înfăptuiește minuni între voi, face aceste faptele legii sau prin auzirea credinței? Tot astfel, Avraam a crezut în Dumnezeu și acesta i-a fost considerat dreptate. Înțelegeți deci că cei ce cred aceia sunt fiii lui Avraam? Iar Scriptura, care a prevăzut că Dumnezeu va îndreptăți neamurile prin credință, i-a vestit mai dinainte al lui Avraam Evanghelia. În tine vor fi binecuvântate toate neamurile. Astfel, cei ce cred sunt binecuvântați împreună cu Avraam, cel credincios. Ok, so this word he uses of foolish. Acest cuvânt pe care îl folosește nesebuiți, it means unreasonable or unthinkable. Se referă la niște oameni care nu pot să cazi de comun acord, care nu se gândesc, nu. He wasn't calling them stupid. Nu-i făcea proști pe față. Yeah. Okay. But they weren't being reasonable. They weren't thinking straight. Dar nu puteai să discuți cu ei, nu se gândeau corect. And then he uses this word bewitched. Și folosește acest cuvânt fermecat. Who has bewitched you? Care te-a fermecat? Cineva a fermecat. And what the meaning behind this is who has put a spell on you? Și înțelesul din spatele acestea, cineva va vrăjit, da. I wasn't sure how that was going to go. What was happening was their vision. Their judgment was being clouded. Problema e că vederea lor era întunecată, înțeleșată. And of course, he was just using it to express something. He didn't mean magic. El practic a folosit această expresie ca să explice ceea ce se întâmpla. Nu era vorba despre magie. So, have you guys seen the movie Jungle Book? Ați văzut cartea Junglei? It's with Mowgli and it's the bear and anyway. Mowgli cu Baloo cu Baloo, yeah. Toată lumea. And so it's real old. I mean, they have new ones now, but there's a real old one because I watched it. Și aici vorbim de ăla vechi pe care l-am văzut eu când eram copil. Știu că sunt unele mai noi. But this is what they believed, and in this book, this movie portrays it. Is, do you remember the snake, the serpent in the movie? Dacă vă aduceți aminte de șarpele din film. And if you saw it, what happened was the snake would, with his eyes, like hypnotize. Ceea ce s-a întâmplat, șarpele cu ochii parcă i-a hipnotizat. And, yeah, and put you in a trance and then control you or eat you, whatever. Și te punea într-o stansă în care te controla sau te mânca. But that's what he's picturing right here is who has distracted you. Practic, el asta pictează aici ca imagine. Cineva distras, cineva fermecat. Who has clouded your vision. Cineva întunecat privirea. And we know when we come to the Lord, when he When we accept him into our lives and we ask him into our lives. Și noi știm că atunci când venim la Domnul și când l-acceptăm pe el, îl primim în viața noastră. At that point our eyes need to be on him. În acel moment ochii noștri trebuie să fie ațintiți asupra lui. And after that. Și după aceea. Because we saw with Peter when he went to walk on the water. Pentru că am văzut cu Petru când a trebuit să meargă pe apă. He was good to go, right? He had his eyes on Jesus and he was era gata, se uita la Isus și mergea. But as soon as he got scared. Din moment ce i s-a făcut frică, or took his eyes off the Lord and put him on his situation. Și a început să și ia ochii de pe Isus, de pe Domnul, a început să se uite la situația în care se afla. Boom. S-a cufundat. And so this is what's going on here is Paul is bringing to their attention, hey, you guys are way off what's going on. Asta se întâmplă aici. Pavel încearcă să-i aducă la același punct, să gândească toți la fel. Voi sunteți foarte departe de adevăr. And so then it goes on to say, who's bewitched you that you should not obey the truth? Cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor căruia Iisus a fost înfățișat ca să nu ascultați adevărul? And so that's saying, of course, that they were disobeying, obviously. If you're not obeying the truth, then you're disobeying. Și practic ce spune aici este că dacă nu asculți adevărul, practic nu-l asculți. It's black or white. There's no gray area. Este alb sau negru, nu există culoarea gri. We're either for Jesus or we're against Jesus. Ori suntem pentru Isus, ori împotriva lui. What I wanted us to look at is, turn with me to Genesis 3. Ceea ce voiam să ne uităm este în Geneza capitolul 3. 1 through 7. Versetul 1 la 7. Yes, please. Șarpele era mai viclean decât orice vietate a câmpului, pe care o făcuse Domnul Dumnezeu. Le-a zis femeii, a zis într-adevăr Dumnezeu să nu mâncați din orice pom din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul pomilor din grădină, dar despre pomul care este în mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu-l atingeți, ca nu cumva să muriți. Dar șarpele a zis femeii, sigur nu veți muri, căci Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Când femeia a văzut că pomul era bun pentru hrană, că era o plăcere pentru ochi și că pomul era de dorit ca să facă pe cineva înțelept, a luat din rodul lui și a mâncat. I-a dat și soțul ei, care era cu ea, și a mâncat și el. Atunci s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că sunt goi. Astfel, i-au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut învelitori. Okay, so, we all know this story. Cu toții știm povestea. There's three things that I want to point out. Sunt trei lucruri pe care vreau să le scot în evidență. Right. So, obviously, this was the definition of disobedience. Cu siguranță, asta este practic definiția neascultării. This is where sin enters man. Aici este locul în care păcatul intră în om. And the three things that were used, trei lucruri care au fost folosite, were the lust of the eyes, sunt plăcerea ochiului, lust of the flesh, plăcerea firii, and pride of life, și lăudăroșenia vieții. Okay? So that's how Satan, that's how the enemy got them to be disobedient. Și practic așa a făcut inamicul să îi ducă să nu fie ascultători. He went right for our sinful nature. S-a dus direct în firea noastră păcătoasă. Now that's disobedience. Now turn with me to Matthew 4. Asta este neascultare. Acum hai să mergem în Matei capitolul 4. 1 through 11. 1 la 11. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. După ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Atunci ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să devină pâine. Însă Iisus, răspunzând, a zis, este scris, omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a luat în sfânta cetate, l-a pus să stea pe steașina templului și i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el le va porunci îngerilor săi cu privire la tine și ei te vor purta pe brațe ca nu cumva să-ți lovești piciorul de o piatră. Iisus i-a răspuns, de asemenea este scris să nu-l ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Din nou, diavolul l-a luat pe un munte foarte înalt și i-a arătat toate regatele și slava lor. Apoi a zis, toate acestea ți le voi da ție dacă, aruncându-te la pământ, mi te vei închina. Atunci Iisus i-a zis, pleacă Satan, căci este scris, Domnului Dumnezeul tău să te închini și numai lui să-i slujești. Yeah. With y'all. Okay, so here once again we have the same thing. Și aici avem același lucru. The same way that Satan attacked Adam and Eve. Aceeași abordare în care, prin care Satan l-a atacat pe Adam și pe Eva. And now we have Jesus and he's tempting Jesus with the same things. Și acum vedem că îl ispitește pe Iisus cu aceleași lucruri. The pride of life and lust of the flesh. Culoadărășenia vieții și pofta inimii, firii. But in the word of God it says resist the devil and he will flee. În cuvântul lui Dumnezeu spune că pune-te împotriva diavolului și el va pleca. Yeah, Jamie, yeah, that sounds good. But da, Jamie, știu că sună lucrul ăsta bine, da? What înseamnă? What did Jesus use against Satan? Ce a folosit Iisus împotriva lui Satan? The word of God. Cuvântul lui Dumnezeu. That's why I'm always saying to me, it's important to me is that how important for us to study and read the word. De ce este important pentru mine că este important pentru noi toți să studiem cuvântul lui Dumnezeu. So he used the word of God and he was obedient. El a folosit cuvântul lui Dumnezeu și a fost ascultător. But of course Jesus is the perfect example of obedience. Dar cu siguranță Iisus este exemplul perfect al ascultării. Because he was obedient to the Father. Pentru că el a fost ascultător Tatălui. To the point of death. Până la moarte. So that we can come back in a relationship with the Lord. Ca noi să ne putem întoarce într-o relație cu Iisus, cu Domnul. So that was obedience, obey, and deci, asta a fost ascultarea. We're going to look at John 14:6 about truth. Cum o să ne uităm la Ioan 14:6 despre adevăr? It says, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Iisus i-a răspuns, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. So Christ is the truth. Deci Hristos este adevărul. How important is that to us? Cât este important lucrul acesta pentru noi? For us to obey the truth. Ca noi să ascultăm, să ne supunem adevărul. Now we've talked before, obedience, we're called to be obedient. Precum am spus, noi suntem chemați să fim ascultători. But what happens is people try and throw in, well, you have to do this. You have to be obedient doing this to be righteous before God. Ce se întâmplă, oamenii vin și ne spun că trebuie să faci asta, trebuie să fii ascultător și în asta, ca să poți să fii bine cu Tatăl. There's no joy in that, though. Nu există nicio fericire, nicio bucurie în lucrurile acestea. Because it's impossible. We are imperfect. Că noi suntem imperfecți. If I promise God I'm going to do this every week expecting him to bless me. Dacă eu îi spun lui Dumnezeu eu o să fac asta în fiecare săptămână ca el să mă binecuvânteze. It doesn't work like that. Nu merge așa. He's going to bless me no matter what. El să mă binecuvânteze nu contează ce circunstanțe. That's how it works. It's not about what we can do for him. Asta este treaba cu Dumnezeu, nu este despre ceea ce noi putem să facem pentru el. He's done it all for us. El deja a făcut totul pentru noi. And see, it's a hard place for us to get to as human beings. Vedeți voi, este un loc foarte greu în care putem să ajungem foarte greu noi ca și ființe umane. Because we're in this society where we have to do for everything. Pentru că suntem într-o societate în care noi trebuie să facem și să facem și să facem toate lucrurile. You have to impress your boss. Trebuie să-ți impresionezi șeful. You have to do this for your neighbor, whatever it may be. Să-ți faci asta pentru vecinul tău, orice ar fi. That's how our society is set up. Așa merge societatea noastră. So let's go on to the second question. Haideți să mergem la următoarea întrebare. It says, I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law? Și îți spune că eu vreau să învăț de la tine dacă voi ați primit Duhul prin lucrările legii. Okay, so what he's saying with that is, he knows he was there. He knows they received the Spirit. Și ce spune este că el era acolo, el știa cu siguranță că ei au primit Duhul. Because he's not asking them, did you receive, but how did you receive? Pentru că el nu întreabă, ați primit Duhul? El întreabă, cum ați primit Duhul? Because you got to remember, Paul was there. Paul, the Lord used Paul to reach out to these people. Trebuie să ține minte că Pavel era acolo. Pavel, Dumnezeu l-a folosit pe Pavel ca să ajungă și la acești oameni. That's what hurts him so bad right now. Because he's seen these people that have walked with the Lord. Asta îl durea cel mai mult pe el acum. El văzuse oameni aceștia care umblaseră alături de Dumnezeu. Now, they're heading the opposite direction. Iar acum merg în direcția opusă. Okay, so in Romans 3:20, it says, therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight. For the law is the knowledge of the sin. căci niciun om nu va fi îndreptățit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoașterea păcatului. No, there's nothing that we can do. Nu există nimic din ceea ce noi putem face. Other than accepting Christ into our lives, what he's done for us. În afară de a accepta pe Iisus și ceea ce el a făcut în viața noastră. That's the only way to be justified, to be righteous before God. Asta este singurul mod în care putem să devenim nedreptățiți în fața lui Dumnezeu. In Romans 4:5 it says, but to him who does not work but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Însă celui care nu lucrează, ci se încrede în cel ce îndreptățește pe cel neevlavios, credința este considerată dreptate. Counted to him for righteousness. Considerată dreptate. Our faith. Credința noastră. See, so we're saved by grace through faith, right? Deci noi suntem mântuiți prin har, prin credință. And what is grace? Grace is a gift of God. Și ce este harul? Este un dar al lui Dumnezeu. We don't deserve it. Nu-l merităm. We can't earn it. Nu putem să îl obținem, să-l merităm prin ceea ce ceva ce noi facem. It's a gift of God. Este un dar al lui Dumnezeu. And that's where our faith is, trusting in him and all that he promises us. Și aici este locul în care credința noastră se încrede în el și I can't push or wind. Aici este locul în care credința noastră se încrede în el. And so for us, așa că pentru noi, it's good. I didn't want to say that. Justified. So there's nothing we can do to earn it or put us in a right relationship with God. Nu este nimic din ceea ce noi putem să facem ca să ne facă relația cu Dumnezeu să fie bine. And so, once we realize that, it changes our lives. Din moment ce realizăm lucrul acesta, ne schimbă viețile. Because we're in this world where we want to do everything and make people happy. Sunt în această lume în care vrem să facem orice, doar ca să facem oamenii fericiți. To earn friendships, to earn love, to earn this. Să câștigăm prietenii, să câștigăm dragoste, să câștigăm asta și asta. Anyway, so that was the works of the law. Și astea erau lucrările legii. So he knows that they didn't receive the Spirit by the works of the law. El știe că ei n-au primit Duhul prin lucrările, faptele legii. But he's taken them back to show them, look, it's obvious. Dar totuși a luat și le-a făcut recapitularea. Uitați-vă, este evident. But by hearing of faith. Ci prin auzirea credinței. In Galatians 2:16, we just read this a couple weeks ago now. Și în Galateni 2:16, am citit asta acum câteva săptămâni. It says, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ, even we have believed in Christ, that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law. For by the works of the law, no flesh shall be justified. Știm că un om nu este îndreptățit prin faptele legii, ci prin credința în Hristos Iisus. De aceea și noi am crezut în Iisus ca să fim îndreptățiți prin credința în Hristos. Și nu prin faptele legii, deoarece niciun om nu va fi îndreptățit prin faptele legii. So, that was our second question. Now our third question goes. Așa că asta a fost a doua întrebare, a treia întrebare. So, having begun in the Spirit, care a început în Duhul, are you being made perfect in the flesh? Suntem noi făcuți desăvârșiți în credință? Okay, so in spirit? They started off well. Și au început bine. But now they're getting off course. Dar acum se dau de pe drum. Now this topic, the spirit versus the flesh. Și această discuție despre Duh versus fire. We'll talk more about that because that's chapter 5, but I want us to turn to chapter 5 of Galatians. O să vorbim mai mult despre lucrurile acestea, dar pentru că asta se regăsește în capitolul 5, dar haideți să mergem în Galateni, în capitolul 5, versetele 22 și 23. And what we're going to look at is one thing, we're going to look at the works of the flesh. Și un lucru la care ne vom uita este lucrările firii. And then the other is the fruits of the Spirit. Iar celelalte sunt roada Duhului. All right, so I'll read. Așa că vom citi 19 through 21. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanliness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like of which I tell you beforehand, just as I also told you in the past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Faptele firii sunt evidente și sunt acestea. Curvia, necurăția, depravarea, idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, invidia, furiile, ambițiile egoiste, neînțelegerile, partidele, geloziile, pețiile, buibările și alte lucruri ca acestea. Vă avertizez, așa cum am făcut-o și înainte, că toți cei ce se săvârșesc astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. But then he goes on to say, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. După aceea continuă. Dar rodul Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea, înfrânarea. So he goes to he's saying to them, you guys, you started off in the Spirit. You accepted the gospel of Jesus Christ. And the Spirit came upon you. Și le spune, voi ați început prin Duhul Sfânt, el voi ați primit acest Duh și necuvântările Duhul a venit peste voi. But now, are you being made perfect? Are you finishing everything in your flesh? Going back to your flesh? Dar acum încercați să fiți desăvârșiți prin firea voastră, vă întoarceți la fire. The flesh is our sinful nature. That's the nature, the sinful nature that we live in. Firea reprezintă natura noastră păcătoasă cu care noi ne naștem, în care noi trăim de multe. So, these two things, when we accept Jesus Christ in our heart, His Spirit comes upon us, right? We're born again. Și aceste două lucruri pe care noi, când noi îl primim pe Iisus, îl acceptăm în inima noastră, noi suntem născuți din nou. So this, the Spirit and our flesh are constantly battling. Așa că Duhul și firea noastră sunt într-o luptă continuă. You do the things you don't want to do. Faci lucrurile pe care nu vrei să le faci. And you don't do the things that you want to do. Și nu faci lucrurile pe care ai vrea să le faci. So it's a constant battle. Așa că este o luptă continuă. But Jesus doesn't leave us alone. Dar Iisus nu ne părăsește. He gives us everything that we need. El ne dă tot ceea ce noi avem nevoie. To walk with Him. Ca să umblăm cu El. In this life. În această viață. Okay, so the fourth question he puts. A patra întrebare pe care el o pune. So he who supplies the Spirit and miracles in you. El care vă dă Duhul și miracole în inimă, minuni în voi. And he asks, does he do it by the works of the law or by the hearing of faith? Și el întreabă, și el le face prin lucrările legii sau prin ascultarea, auzirea cuvântului Evangheliei? And of course, that he's talking about the Father, right? Și cu siguranță el vorbește despre Tatăl. Because that's who supplies the Spirit. Pentru că practic el, de la el vine Duhul. And works miracles in and among us, right? Și face miracole, minuni în noi și prin noi. The Father blesses us by faith. Tatăl ne binecuvântează prin credință. And that's what this is all about. Și despre asta este totul. And it goes on to say, just as he blessed Abraham for believing the promises. Și în mai departe spune exact cum a binecuvântat și pe Avram prin credința în promisiunile lui. The scripture they use right there, it's in you all nations will be blessed. Și pasajul pe care îl folosește acolo este în tine, prin tine, toate națiunile vor fi binecuvântate. And that's Genesis 12, 1 through 3, if you want to look. Și asta este în Geneza 12, 1 cu 3, we're already looked, I think. Yeah, okay. Yeah, no. I was just meaning. No. But, so what he does is, so Paul lists these questions to start arousing their memory and bringing up what they already knew. Și ceea ce face aici, Pavel le dă aceste scripturi ca să le reamintească ceea ce ei deja știau. And then after they ask all these questions, then he goes back to say, even your Father in heaven. El le spune toate aceste lucruri și chiar și Tatăl vostru works these things through faith. Face aceste lucruri prin credință. Right? It takes our faith. Este nevoie de credința noastră. To accept Christ into our hearts, right? Să-l primim pe Iisus, să-l acceptăm în inima noastră. So he works these things. Așa că el face aceste lucruri. Through faith. Prin credință. Okay? So, verses 10 through 14. După care avem versetele 10 la 14. Okay. Should I go read it? Yeah, sorry. Căci cei ce se bazează pe faptele legii sunt sub blestem, deoarece este scris: blestemat este oricine nu rămâne în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Este clar că nimeni nu este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin lege, pentru că cel drept prin credință va trăi. Iar legea nu se bazează pe credință, ci ea spune: cel ce le face va trăi prin ele. Hristos nu ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, devenind blestem pentru noi. Căci este scris: blestemat este oricine e atârnat pe lemn. Pentru că în Hristos Iisus, binecuvântarea lui Avram să vină la neamuri ca să primim prin credință promisiunea Duhului. Okay. So, as many as are of the works of the law, as many as who lives under the law, pe cât sunt mai multe lucrurile legii și oamenii care trăiesc sub această lege, are under a curse. Sunt sub blestem. Because it says in Deuteronomy 27:26, pentru că Deuteronom capitolul 27 cu 26 spune: cursed is the one who does not confirm all the words of this law by observing them. Și spune că blestemat este cel care nu afirmă, nu confirmă toate cuvintele pe care legea le are prin a le observa. So what this is saying is you got this massive thing of laws. Și ce spune aici este că aveți atâta multitudine asta de legi. You have to obey them all. Voi trebuie să le ascultați pe toate. All the time. Toate, tot timpul. Okay? That's okay. What they're saying. Cursed is that man. Te spune că blestemat este omul acela. Because he has to live under him. Pentru că trebuie să trăiască sub ele. But in Habakkuk 2:4. În Habacuc 3:4. Okay, I'm going to tell you the story. 4. I'm going to tell you the story of Habakkuk. Spun povestea, istoria lui Habacuc. It's the verse that talks about the just shall live by faith. Spune că cei drepți vor trăi prin credință. So what happened is Habakkuk's a prophet, a man of God. Deci Habacuc este un profet, un om al lui Dumnezeu. And at that time Israel was horrible. Și în acel timp Israelul era oribil. You know, the people were hurting each other, violence, massive violence. Erau violențe în masă. Stealing. Se fura. And the government was corrupt. Guvernul era corupt. And Habakkuk cries out to God. You know, what's going on? What are you going to do? Și Habacuc strigă la Domnul și spune: ce o să faci? And God told him, you wouldn't believe it if I told you. Și Domnul îi spune: n-ai să crezi dacă te spune. And so Habacuc begs, come on, what are you going to do? Așa că ăsta Habacuc practic pune un pariu: hai, ce o să faci? And then he tells them that he's going to use the Chaldeans. Și spune că o să folosească caldeenii to come in and destroy. Care o să vină și o să distrugă tot. He basically told him that he was going to use these people to come in and judge his people. Și practic el spune că o să folosească acești oameni să vină să-i judece pe oamenii lor. And of course Habakkuk got upset. Și cu siguranță Habacuc s-a supărat. Those people are horrible. Those are the worst, way worse than us. Stai, oamenii ăia sunt oribili, sunt mult mai rău ca noi. And God told him, the just shall live by faith. Și după aceea Dumnezeu a spus: cei drepți vor trăi prin credință. Trust in me, believe in me and what I say. Credeți în mine și ceea ce eu spun și gata. And everything's going to be fine. Totul va fi bine. And that's the same for us. Și așa este și pentru noi astăzi. We need to trust in him even when we don't see what he's doing. Noi trebuie să ne credem în el chiar și atunci când nu vedem ceea ce el face. Because it's hard. It's hard to not see in the near future, to not see a resolution to a problem. Pentru că este greu să nu vedem, să nu vedem viitorul apropiat, să nu vedem o rezolvare a unei probleme pe care noi trecem. We had me and my family about, I think, 5 years ago. Eu și familia mea, cred că acum vreo 5 ani. And we get a phone call one night in the middle of the night. Primim un telefon în mijlocul nopții. And it was everything in our lives were going well. Și tot în viața noastră mergea de minune. So I thought, you know, așa credeam eu atunci. The way I judge my life, I thought things were going well. În modul în care eu îmi judec viața mea, mă uitam și mă gândeam: băi, lucrurile merg bine. You know, my family was healthy. Familia mea era sănătoasă. We had an apartment. Aveam un apartament. We're paying our bills. Ne plăteam facturile. I was pastoring a church. Eram pastorul unei biserici. It was growing. Creștea. And then I get this call, and it's like the worst. It was like someone just took a knife to my heart. Și primesc acest telefon și era ca și cum un cineva a luat un cuțit și l-a pus, l-a înfipt în inima mea. And it took from that point in 2011 until a resolution probably a year ago. Și a durat de atunci din 2011 până când s-a rezolvat acum un an. And that whole time I could not see. I didn't see God. Not that I didn't see what he was doing, I didn't see him at all. În tot acest timp, nu că nu vedeam ceea ce Dumnezeu făcea, nu mai vedeam pe Dumnezeu. But he was there the whole time. Dar era acolo tot timpul. Matter of fact, I think we were right in his hands the whole time and he was carrying us around. De fapt, noi eram mâinile lui și el ne purta peste tot. But because of the situation, I couldn't see anything. I was blinded. Dar din cauza acestei situații, eu am fost orbit, n-am putut să mai văd. And this is what came to mind so many times, but I kept pushing it away. Și asta mi-a venit mie în minte de fiecare dată, dar eu începeam să împing acest gând. The just shall live by faith. Cei drepți vor trăi prin credință. That's all of us in here. Așa suntem noi, fiecare dintre noi. We accept him into our hearts by faith. Noi primim pe el prin credință, îl acceptăm în inima noastră. And we have to continue walking with him in this world by faith. Și să continuăm să mergem cu el în această lume prin credință. In America we say I have to see it to believe it. În America noi folosim trebuie să văd ca să cred. When it's total opposite of how the Lord works. Da, este în total direcția opusă prin faptul cum lucrează Dumnezeu. Okay, so no one's justified by the law, we just said. Deci am spus că nimeni nu este îndreptățit prin lege. The law is not of faith. Legea nu este a credinței sau din credință. And it's the same as I was saying earlier. It's like us, if you can imagine. These guys were trying to keep a law that they weren't able to do. Și la fel cum spuneam, acești oameni încercau să țină o lege pe care nu puteau să o îndeplinească. It has to do with all these physical things, these outer things for us. Pentru noi are de-a face cu toate lucrurile astea fizice. The Lord works from the inside out. Domnul lucrează din interior spre exterior. But we want to try and work from the outside in. Dar noi ne-am dorit să lucreze prin din afară înăuntru. But there's nothing, just like they're keeping the law, we can't please God by our works. Dar așa cum ei încercau să țină legea, noi nu putem să-L mulțumim pe Dumnezeu prin faptele pe care le facem. Okay, listen, real quick. Abraham, okay, God told Abraham, take your family and go to where I show you go. Deci Dumnezeu a spus lui Avram, ia-ți familia și du-te unde ți-arăt eu. Abraham could say, I believe you. Avram putea spune, da, te cred. But Abraham has to go, correct? Dar de asemenea, Avram trebuia să meargă. He has to put that belief into action. Să se ducă, trebuia să pună credința aceasta în acțiune. Does that make sense? Are sens? Okay, the same with us. You are going to see us do things unto the Lord. Noi o să ne vedem făcând lucruri pentru Domnul. But this is a result of the Lord working in us. Dar ăsta este un rezultat al faptului că Dumnezeu lucrează în noi. Because he's doing the work. Pentru că el face lucrarea. In our heart. Yeah, let's go on. I keep going. Yeah, let's move on. O să mergem mai departe. Okay, so Christ redeemed us from the curse of the law. Deci practic Hristos ne-a eliberat de acest blestem al legii. So it was just talking about how it's a curse to be under the law. Și tocmai ce vorbeam că este un blestem a fi sub lege. And that's why Christ became a curse for us to take that curse away. De aceea Hristos a devenit un blestem pentru noi ca să poată să-l ia de la noi. It says in Deuteronomy 21:23 it says, for he who is hanged is cursed of God. Deuteronom 21:23 spune că el care este răstignit este blestemat de Dumnezeu. So there was this curse and to be under the law. Deci era acest blestem a fi sub lege. But when Jesus fulfilled the law, when he went to the cross and died. Dar când Iisus a împlinit legea, când s-a dus la cruce și a murit, he became that curse. El practic a devenit acel blestem. So he was made sin who knew no sin. A fost făcut păcat omul care n-a cunoscut nimic, niciun păcat. Okay, in verses 15 through 18. În versetele 15 la 18. Fraților vorbesc în felul oamenilor. Odată validat un legământ, chiar omenesc fiind, nimeni nu-l anulează sau adaugă ceva la el. Acum, promisiunile au fost făcute lui Avram și seminției lui. Scriptura nu spune și semințelor ca și cum ar fi mai multe, ci ca și cum ar fi una și seminței tale, care este Hristos. Ceea ce spun este aceasta. Legea care a fost dată pentru 430 de ani mai târziu nu poate desința un legământ care a fost stabilit mai înainte de către Dumnezeu și astăzi anuleze promisiunea. Căci dacă moștenirea este prin lege, atunci nu mai este prin promisiune. Însă Dumnezeu a dăruit-o lui Avram prin promisiune. Ok, so you have, speaking about a man's covenant. Let's picture a contract. Hai să ne gândim la un legământ pe care îl fac oamenii, deci un contract. You make a contract with someone. Faci un contract cu cineva. And y'all sign it. Și îl semnați amândoi. So you've confirmed it. The contract's good. Așa că e confirmat. Deci practic e bine, e valid. Right? Da. Okay, well that's what he's saying. Once me and you do a contract, you can't go over there and add to it or take away from it. Și asta spune, dacă eu și cu tine fac un contract, nu poți să te duci după aia mai târziu să adaugi ceva la el. You see, that's what God. If you can't take away from a contract with men, și dacă noi nu putem să luăm de la un contract, dintr-un contract cu oamenii, then for sure a covenant with God you can't add or take away from. Cu siguranță dintr-un legământ pe care îl avem cu Dumnezeu nu poți să adăugăm sau să scoatem din el. Because it's the God that's created the heavens and the earth. Pentru că este Dumnezeul care a creat cerurile și pământurile. So it says that in Genesis 22:18 it spoke of in your seed all the nations of the earth shall be blessed. Geneza 22:18 spune că prin sămânța ta toate națiunile pământului vor fi binecuvântate. You said because you, okay. So because you have obeyed my voice. Pentru că tu ai ascultat vocea mea. That's what we were just talking about when I was saying Abraham. Exact despre asta vorbeam când spuneam despre Avram. And see, a lot of people get confused because they think Abraham, the whole earth was blessed because of Abraham's seeds. Noi credeam sau putem să credem că tot pământul a fost binecuvântat datorită semințelor lui Avram. But it says seed. Dar spune sămânței. That seed is Christ. Acea sămânță este Hristos. See, Christ came through his line. Vedem, Hristos a venit prin linia lui, descendenții lui. So it's not talking about all of Abraham's line. Și practic nu vorbește despre toată genealogia lui Avram. Just talking about that through him Christ would come and bless the world. Și practic spune că prin el Hristos avea să vină și să binecuvânteze lumea. Okay, so he gave Abraham this blessing, right? Așa că a dat această binecuvântare lui Avram chiar aici. And he promised him that through your seed all the nations of the world will be blessed. Și promite că prin sămânța lui toate națiunile lumii vor fi binecuvântate. And he believed it. Și l-a crezut asta. And he obeyed. Și s-a supus, a ascultat. But then the law through Moses came 430 years later. Dar după aceea legea prin Moise a venit 430 de ani mai târziu. So this is with Abraham, this is the promise, the covenant, right? Cu Avram, aceasta este promisiunea, este legământul. So the law came 430 years later. It can't change the promise that Abraham received. Practic, chiar dacă legea vine 430 de ani mai târziu, nu poate să schimbe promisiunea pe care o primise Avram. Because God gave that promise, that covenant with Abraham. Pentru că Iisus a dat această promisiune lui Avram. And you can't take or change that covenant with God. Și nu poți să-l iei sau să schimbi acest legământ cu Dumnezeu. So, yeah, I just said that, and promise. Mm-hmm. So if it had, let's say that the law had to do with Abraham's promise. Să zicem că legea ar fi avut vreo legătură cu promisiunea lui Avram. Then what that would mean is that Abraham would have to keep the law to receive that promise. Asta ar fi însemnat că Avram trebuia să țină legea aceea ca să primească promisiunea. Does that make sense? Are. Yeah, okay, I just want to make sure. It's made. Anyway, yeah. So let's move on to the fifth question. We're almost done, you guys. I know it's. Aproape n-aș știu că e lung, dar. What purpose does the law serve then? Cărui motiv îi ajută legea? Okay, so I just said that his promise came through and the law came later. Practic spune că promisiunea lui a venit înainte și legea a venit după. So if the law has nothing to do with the promise that was given to Abraham, what reason is the law there? Și dacă legea nu avea nicio legătură cu promisiunea pe care o primise Avram, de ce caută legea? It was added because of sin, transgressions, until Jesus could come. A fost adăugată datorită păcatului până Iisus a venit. It was given to reveal our sin. A fost dată ca să ne arate păcatul nostru. And show us God's holy standard. Și să ne arate standardul perfect și sfânt al lui Iisus, al lui Dumnezeu. Because remember, those sacrifices, they had to be perfect. Dacă vă aduceți voi aminte, acele jertfe pe care ei le făceau, le dădeau lui Dumnezeu, trebuia să fie perfecte, fără cusur. Holy standard. Un standard sfânt. The law was, you know, it was meant to prepare us for the Messiah. Legea avea să ne pregătească pentru Mesia. And okay, so it talks about it being appointed through angels by the hand of a mediator. Practic spune că noi trebuie să fim aleși de către îngeri prin mâna unui intermediar. Okay. Da. Yeah. So Moses, and what that's saying is Moses was the mediator from man. He was mediator, right? I mean, does it make sense? Intermediar, okay? Yeah. Like a yeah. Okay, so you had Moses. Let's pretend I'm Moses. Trebuie să zicem că Jamie Moise. Yeah, so I'm going from you guys, or y'all are coming to me, and then I'm going to God. Da, și practic voi veniți la mine și eu mă duc cu ceea ce voi veniți la mine la Dumnezeu. So I'm the mediator between God and you guys. Deci eu sunt mijlocitorul, da, omul de legătură. But see, we don't need a mediator. Da, vedeți voi, noi nu avem nevoie de acest mijlocitor. Christ is our mediator. Iisus Hristos este mijlocitorul nostru. And Christ is one with God. Și Iisus este una cu Dumnezeu. So it's just Christ to us. Deci practic este Dumnezeu, Iisus și noi. So no more mediator. Deci nu mai este niciun mijlocitor. He's our mediator. El este. Okay, the last question. I know you guys are dying. Și acum ultima întrebare. The law, it's a hard topic to talk about. Este o discuție destul de grea. Because a lot of times we don't understand when you talk about the Jewish law and stuff. Pentru că de multe ori noi nu înțelegem atunci când se vorbește despre legea evrească și. That was why I was just trying to get you guys to understand that that we have these things in our lives every day. De aceea vreau să vă aduc la punctul în care să puteți să înțelegeți că noi ne confruntăm cu lucrurile acestea în fiecare zi. They're just wrapped in different packages. Doar că sunt împachetate diferit. Okay. So, sixth question, is the law against the promise of God? Așa este întrebarea. Este legea împotriva promisiunii lui Dumnezeu? Now, in the scripture we read, all these questions are the questions that Paul is asking the Galatians. Și în toate aceste întrebări pe care le-am pus astăzi, sunt întrebări pe care Pavel le adresează galatenilor. I'm not making the questions. Yeah, I'm not making the questions up. Nu le fac eu, le inventez eu. Would sound good if I did. So, ar suna bine dacă eu le-aș fi inventat. If the law would give life, dacă legea ar da viață, righteousness would be through the law. Neprihănirea ar fi prin lege. But you can't receive life through the law. Dar nu putem să primim viață prin lege. The scripture restricted, the scripture put us all under sin. Practic, defined us. Cuvântul și scripturile ne-au pus sub păcat. Au zis că noi suntem păcătoși. That the promise of faith through Christ would be given to all who would believe. Promisiunea prin credință a lui Hristos va fi dată tuturor care vor crede. Okay, so before faith came, which is before Christ came and died. Deci înainte ca credința să fi venit prin Hristos, să moară Hristos. The law kept everyone under guard. Practic, legea îi ținea pe toți sub o pază. Okay, do you understand that? Înțelegem acest concept? It gave like, it showed the boundaries, it showed things. It guarded them. Practic, punea limitele lucrurilor pe care noi puteam să le facem. I guess you could say from getting even worse than we already were or are. Adică ne păzea de noi înșine de cât de rău am fi putut să mai devenim. The law was a tutor, a teacher. Legea a fost un învățător. to bring all to Christ, okay? Care să ducă toate lucrurile spre Hristos sau să-l aducă pe Hristos. So we relate, man related to God through sacrifice for sin. Și practic oamenii se gândeau la Dumnezeu prin faptul că trebuia să aducă o jertfă pentru păcatele lor. Okay. They're obeying all these laws, and then when things happen, then they have to sacrifice to make their sin right before God. Ascultau și se supuneau tot felul de legi, dar când o dădeau în bară, trebuia să facă un sacrificiu pentru a deveni din nou ok cu Isus. And that's what Jesus took care of that for us. Asta e lucrul de care Isus a ocupat, pe care l-a rezolvat. And so after Christ came, and he was the Lamb of God, the sacrifice. Și a fost mielul de jertfă, de sacrificiu. Then that he fulfilled all the law. He fulfilled all the traditions, all the rituals. El practic a împlinit toate tradițiile, toate ritualurile, toate obiceiurile lor. So if he fulfilled it, then we're done with the tutor. Și vreau dacă el a împlinit, înseamnă că nu mai avem nevoie de un învățător. Right? Because no more sacrifices are needed because Christ took our sins with him. Pentru că nu mai avem nevoie de nicio jertfă pentru că Hristos luase toate păcatele noastre cu el. Okay, picture this. You have a school teacher in school. Care imaginați-vă acesta, aveți un învățător. Right? And that professor. That school teacher is teaching you and getting you ready for the next thing. Și profesorul acesta vă practic vă pregătește ca să vă descurcați un motor lucru. All right, let's picture high school. Hai să ne gândim la liceu. Okay? You have a teacher in high school, you get along really good, you listen and learn. Avem profesor în liceu și ascultăm și învățăm. So when it's time to go to college, do you take that teacher with you to college? Și practic atunci când vă duceți la facultate, luați profesorul ăla după voi? No. Nu. That teacher took care of business right then, right there. El practic s-a ocupat de lucrurile de care avea să se apuce acolo. Now it's time for college. Iar acum este timpul pentru facultate. That's what the law, I was just trying to give you a picture. The law was fulfilled by Christ. Deci legea a fost împlinită prin Hristos. There's no reason, there's no longer needed because Christ fulfilled it. Nu mai există un motiv de care noi să avem nevoie pentru că Isus deja împlinise totul. Okay. So I got a couple things that just to take away from these passages today. Sunt câteva lucruri care vreau să rămânem din aceste pasaje pe care am citit astăzi. So, they were distracted, right? They were, their judgment, their vision was impaired. Deci ei au fost distrași, privirea lor a fost întunecată. From the truth of the gospel. On a mai putea privi Evanghelia. Adevărul Evangheliei. And just as I said earlier, it's very easy, like they had things added to the gospel. Vezi, era foarte ușor pentru că ei aveau lucruri adăugate Evangheliei. It's the same for us. Either people can start putting a load on us. Așa este și pentru noi. Poate oamenii vor să pună presiune asupra noi, încărcătură asupra noastră. Or we can do it to ourselves. Putem să facem singuri. We think we, as I said, we think that we have to earn God's blessings. Cum am spus noi, credem că trebuie să ne câștigăm binecuvântările în fața lui Dumnezeu. See, when I'm doing well, you know, I'm just going through the motions. I don't think much about, you know, earning my way to God. Că sunt ok și lucrurile ne merg bine, nu prea ne mai gândim noi că noi trebuie să ne câștigăm practic meritul în fața lui Dumnezeu. When things are smooth in our lives, you know? Atunci când lucrurile sunt așa fine în viața noastră. But when we have a hard time, when there's trials, when there's tribulations, when whatever's going on in your life. Atunci când trecem prin încercări și avem tot felul de lupte și orice ce ne s-a întâmplat în viață. That's where we can find ourselves trying to do things to please God. Acela este momentul în care noi începem să ne găsim făcând lucruri pentru a-i face pe plac lui Dumnezeu. If my wife's sick. Dacă soția mea este bolnavă. Well, maybe if I go and if I feed the poor or if I read my Bible more. Dacă mă duc să dau de mâncare în un restaurant sau îmi citesc Biblia mai mult. Or maybe if I set 4 hours a day aside for prayer. Și dacă îmi pun 4 ore pe zi să mă rog. God will answer me. God will give me what I want. Dumnezeu să-mi răspundă, o să-mi dea ceea ce eu vreau. He doesn't work like that. Nu prea merge așa. It's a very frustrating life to have a relationship with God like that. Ar fi o viață foarte frustrantă ca noi să avem o relație de genul acela cu Dumnezeu. His blessings have nothing to do with what we can do for him. Binecuvântările lui nu au nimic în comun cu ceea ce noi putem să facem pentru el. Just as he gave Christ to die while we were still sinners. Așa cum l-a dat pe Hristos să moară pe când eram noi păcătoși. Gave his son to die through love. L-a dat pe fiul său să moară prin dragoste. And that's how we walk with him. Și așa practic noi umblăm cu el. It's all about what Jesus has done and not what we can do for God. Este totul despre ceea ce Iisus a făcut, nu ceea ce noi putem să facem pentru Dumnezeu. The Lord wants us to die. He wants us to crucify ourselves, crucify our flesh. Domnul vrea ca noi să murim, să ne răstignim firea. So that he can live in us and through us. Pentru ca el să poată să trăiască prin noi. He wants us to have abundant life. El vrea ca noi să avem o viață din abundență. That's abundant is beyond what we can imagine ourselves. Din belșug înseamnă practic ceva peste ceea ce noi putem să gândim. It's like if I ask the Lord for something, the Lord gives me like 5 times is more than what I asked. Într-un fel este ca și cum, de exemplu, îi cer lui Dumnezeu ceva și Dumnezeu de 5 ori mai mult decât. That's the abundant life we have in him. Asta înseamnă o viață abundentă din belșug cu el. No, it's not going to be, you know, roses. O să fie trandafiri. You know, we have hard times. That's how he shapes us and molds us. That's how he creates who we are in him. Așa ne modelează el, ne dă o formă prin modul în care el e cu noi. That was, I told you guys before, that was the biggest mistake when I came to the Lord. Precum v-am spus, asta a fost cea mai mare greșeală pe care am făcut-o atunci când m-am întors la Dumnezeu. Because of thinking that it was going to be perfect. Gândindu-mă că avea să fie perfect. I was pretty destroyed there for a little bit. Am fost puțin distrus în momentul acela. I had a real bad drug problem, drug and alcohol problem. Am o problemă foarte gravă cu alcoolul și drogurile. And it took years and years, even when I first started walking with the Lord. Și chiar și atunci când am început să merg cu Domnul. To get off of everything. Mi-a fost greu să scap de toate aceste adicții. And I thought, because I saw a friend of mine, I put my eyes on someone else. Când am văzut un prieten al meu, m-am uitat cineva. And this person had the same problem as me. Și această persoană avea aceleași probleme ca și mine. They went to church one night, got saved, never picked anything up again. S-a dus la biserică, au devenit salvați și nu au mai pus mâna pe nimic. So I thought, yeah, that's what I want. Și am zis, gata, știu, fac la fel. There's nothing like that. N-a fost nimic la fel. How can we make sure that we stay the course? Cum putem să ne să fim siguri că noi stăm pe același drum? That we don't get distracted by false doctrines from people adding things to the gospel. Că nu devenim distrași de doctrine false din faptul că oamenii adaugă lucruri false la Evanghelie. By reading and studying the Word of God. Prin a citi și a studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Praying, spending time with the Lord. Prin a ne ruga și a petrece timp cu Domnul. And fellowship with our brothers and sisters. Și părtășie cu frații și surorile noastre. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Lord, we thank you so much for your word today. Doamne, îți mulțumim așa de mult pentru cuvântul tău în această zi. Lord, we just ask that you would help us to have understanding. Doamne, șirem ca tu să ne dai nouă înțelegere. That you would give us the wisdom and the knowledge. Ca tu să ne dai înțelepciunea și cunoașterea. To put things into practice in our lives. Și să ne pui lucrurile în, să putem să le aplicăm în viețile noastre. Help us to draw closer and closer to you every day. Ajută-ne să ne apropiem de tine din ce în ce mai mult în fiecare zi. We want to see you, Lord. Vrem să te vedem pe tine, Doamne. Working and moving in our lives. Prin faptul că lucrezi și miști lucrurile în viața noastră. Give everybody a safe trip home. Dă-le tuturor un drum bun spre casă. And just ask that that we would serve you. Și mă rog ca noi să-ți slujim ție. Each and every day, Lord. În fiecare zi. In Jesus' name. În numele Lui Iisus m-am rugat. Amen. Amin.